Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску. 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі спецслужбаў Пакістану заяўляюць, што гелікоптары НАТО сёння нанеслі ўдар па блокпосце пакістанскага войска ля мяжы з Афганістанам. Пры гэтым былі параненыя два вайскоўцы. Паведамляецца, што пакістанскія салдаты адкрылі агонь у адказ. Афіцыйны Ісламабад пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Камандаванне сіл НАТО ў Афганістане заявіла, што правядзе расследаванне. Назіральнікі адзначаюць, што інцыдэнт можа спрыяць росту напружанасці ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Пакістанам, якія пагоршыліся пасля аперацыі амерыканскага спецназу супраць Усамы бен Ладена на пакістанскай тэрыторыі. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Разы Гілані сёння знаходзіцца з візітам у Пекіне. Ён імкнецца, паводле аналітыкаў, наладзіць больш цесныя сувязі з Кітаем у сувязі з апошнімі падзеямі. Іран адхіліў падазрэнне аб сваім супрацоўніцтве з паўночнай Карэяй у галіне ракетных тэхналогій, пра што гаварылася ў нядаўна апублікаваным дакладзе ААН. У дакладзе сцвярджалася, што Пхеньян і Тэгеран насуперак міжнароднай забароне абменьваліся паміж сабой дэталямі і тэхналогіямі, якія звязаны з вытворчасцю балістычных ракет. Прадстаўнік МЗС Ірану тым часам заявіў, што яго краіна здольная самастойна распрацоўваць і вырабляць ракеты і не мае патрэбы ў дапамозе звонку. У дакладзе таксама выказваліся падазрэнні адносна таго, што абмен матэрыяламі ішоў пры пасярэдніцтве Кітаю. У Пекіне гэтыя паведамленні не каментуюць, але адзначаюць, што Кітай строга выконвае ўсе міжнародныя санкцыі ў дачыненні да КНДР. Каралева Елізабета II прыбыла ў Дублін, пачаўшы першы ў гісторыі візіт брытанскага манарха ў незалежную Ірландыю. Візіт працягнецца 4 дні. Сёння каралева наведала мемарыял у памяць змагароў за незалежнасць Ірландыі, якія больш як 90 гадоў таму ваявалі супраць брытанскай імперыі. У краіне ўзмоцненыя захады бяспекі. Незадоўга да пачатку візіту каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II была абяшкоджаная выбуховая прылада. Прылада была знойдзеная ў багажным аддзяленні аўтобуса. Парадак у сталіцы Ірланды падчас візіту каралевы забяспечваюць 8,5 тысяч паліцэйскіх. Авіяцыя НАТО ізноў бамбавала ўначы сталіцу Лібіі Трыбалі. Паводле відавочцаў, у выніку авіаўдару загарэўся будынак лібійскага агенцтва па барацьбе з карупцыяй. Яно знаходзіцца непадалёку ад рэзідэнцыі лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі. Паводле некаторых звестак, некалькі чалавек атрымалі раненні. Лібійскія ўлады заявілі, што сілы НАТО дзейнічалі па наводцы паўстанцаў, якія імкнуцца знішчыць кампрамат на прадстаўнікоў рэжыму Кадафі, якія перайшлі на іх бок. Паўночна-атлантычны альянс гэтых заяў не каментуе. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі здзіўлены і засмучаны вынікамі выбараў мясцовых органаў улады, якія прайшлі выходныя дні ў шэрагу гарадоў Італіі. Пра гэта заявілі яго дарадцы пасля таго, як былі апублікаваныя папярэднія вынікі галасавання. Вялікай неудачай для прэм'ера назіральнікі называюць вынікі выбараў у Мілане, дзе дзейны мэр Летыцыя Мараці, якую падтрымліваў Берлусконі, не толькі не здолела перамагчы ў першым туры, але і набрала менш галасоў за яе суперніка левацэнтрыста. Пераможца выбараў у Мілане вызначыцца ў другім туры. Левацэнтрысты атрымалі перамогу таксама ў Турыні і Балёні, прыхільнікі Берлусконі перамагаюць у Неапалі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Эфіры Радыё Свабода ў студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску працягваюцца суды над удзельнікамі леташняга паслявыбарчага пратэсту. Фрунзенскі суд Менску працягваў разглядаць справу былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама чальцоў штабу Някляева Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуты і Сергія Вазняка ды актывісткі Насты Палажанкі. Абвінаваўца Андрэй Кажэўнікаў заявіў, што віна ўсіх шасці абвінавачаных даказаная цалкам, але выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Прокурор попрасіў спадару Някляеву 3 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 2 гады, спадару Дмітрыеву 3 гады пазбаўлення волі ўмоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады, спадару Фядуты 2 гады ўмоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады, Вазняку 2 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу з адтэрміноўкай на 2 гады, спадару Рымашэўскаму 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады і спадарні Палажанцы 1 год і 6 месяцаў умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 1 год. У судзе Фрунзенскага району цэлы дзень прысутнічала наша карэспандэнтка Інна Студзінская, і мы звязаліся з ёй, калі яна знаходзілася каля судовай залі. Шчыра кажучы, пасля таго, як у першай палове дня вельмі такія жарсці накаліліся, ніхто ўжо не верыў, што пры канцы дня ўсё ж такі будзе выступаць пракурор і пачнуцца менавіта судовыя спрэчкі. Большую частку дня суд спрабаваў высветліць, адкуль у кампаніі «Гавары праўда» з'явіліся грошы. З раніцы, правда, показали відео з Польщі, а так само фрагменти теледебатів. А ось глядіть фільм «Железом по шклу» усі відмовилися, мовляв, нагляділися. Ну, а потім прокурор почав задавати питання обвинувачених. І ось у Федута він питається, якою він має дочинення до розпрацовки концепції компанії «Говори правду». Федута признає, що з'являється одним з авторів документу, що він ось аналітик, політолог. Потім прокурор згадує, що під час слідства Федута складав суб'єктивні портрети некоторих особ, з якими він зв'язувався по скайпу. Гэта адбывалася, як потым распавёў Федута, з парушэннямі падчас следства. Яму пагражалі артыкуламі здрада радзіме, шпіянаж, не дапускалі адваката, калі ён сядзеў у КДБ. І ўрэшце Федута, калі ўсё ж такі прокурор пачаў настаяваць глядзець гэтыя партрэты, паказваць іх, Федута сказаў, што альбо гэты спектакль зараз спыніць, альбо ён пакіне судовую залю ў сувязі са стратай даверу да суду. Потім тое саме було і з Дмитрием. Быцем бы ён так само створав словесні портрети некого Анджея і інших особ, які быцем бы фінансували компанію «Говори правду». Адвокати спробували переконати, що 18 тому справу, що тичуться компанії «Говори правду», були виключені з матеріалу цієї справи, що це не має ніякого дочинення до судової справи, дочинення 6 обвинувачених, які сьогодні у залі суду. Карацей, гэта ўсё вельмі доўга доўжылася. Потым заслухалі яшчэ аднаго сведку, і ў рэшце рэшт суддзя вельмі хутка пачала згортваць працэс і кажа 10:30, што мы пачынаем судовыя спрэчкі. Мяркуецца, што сёння ўсё ж такі да позняга вечару гэтыя спрэчкі судовыя працягнуцца, а ўжо заўтра будуць апошнія словы, ну і магчыма прысуд. У суде Фрунзенскага района наша корреспондентка Інна Студзінская. Я дадам, что за гэтым судом, а так само за іншими судовыми процессами можно сачыць у режиме онлайн на нашем сайте в интернете свобода.орг. У суде Ленінскага району Менску проходил разгляд криминальной справы супраць былых кандидатов у президенты Миколы Статкевича и Дмитрия Вуса, а так само супраць удельников площади Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибкова и Дмитрия Буланова. Усіх их виноватить в уделе у массовых беспорадках. На гэтым суде присутничал наш корреспондент Олег Грузделович. Закончился 6-й день процесса в Ленинском суде Менску тем, что были опытаны больше за 13 сведок, заслуханы цалкам матэрыялы справы, вывучаны, былі дадзеныя дадаткі да расследавання, закончылася судовае расследаванне і на заўтра абвешчаны судовыя спрэчкі. Выступіла 14 сведак, у асноўным это былі супрацоўнікі міліцыі, якія распавядалі пра тое, як адбываліся падзеі на плошчы, як яны затрымлівалі у тым ліку удзельнікаў працэсу, у тым ліку абвінавачаных. Прычым адзначылі назіральнікі, што гэтыя міліцыянты казалі, што яны не ведаюць пацярпелых, хаця пры гэтым высветлілася, што яны ўсе служаць з імі ў адной міліцэйскай частцы. Не прыйшоў следак толькі адзін, самы магчыма уплывовы, гэта начальнік ДАІ Менска Карзюк Дмітрый. Ён прыслаў паперу, што ён нібыта хворы, і былі заслуханы яго паказанні. Сэнс яго на паказаннях у тым, што калона пад кіраўніцтвам кандыдатаў, у тым ліку Статкевіч, Санікаў, іншыя вывели людзей на праезжую частку, не гледзячы на ягоныя папярэджанні, што гэта рабіць нельга. Яны, маўляў, парушылі закон. Пасля гэтага пачаліся дадаткі ў справу і вывучэнне апошніх матэрыялаў справы. Падчас такіх вывучэнняў Мікалай Статкевіч зрабіў некалькі важных заяваў. У прыватнасці ён распавёў пра тое, як да яго ставіліся ў СІЗА КДБ. Ён не назваў гэта катаваннем, але расказаў пра запужванні, пра розныя правакацыі супраць яго, а таксама сказаў, што яго пад прымусам фактычна вывелі на 24-й дзень з галадоўкі, бо пагражалі яму прымусовым харчаваннем. І другая важная рэч, ён заўважыў, што ў матэрыялах справы фігуруюць рэчавыя доказы, это бутэлькі з нейкай вадкасцю, якая чамусьці на морозе не замерзла. Сведчанні экспертаў не пакідаюць сумнення, што ў гэтых бутэльках была толькі вада. Свою прамову Саткевіч закончыў словамі, што ў нас парушаюцца ў Беларусі не толькі правы чалавека, але і законы фізікі, бо паводле гэтых законаў вода ў бутэльках на морозе 12 градусаў, які тады быў, і цягам 5 гадзін мусіла замерзнуць, але гэтага не адбылося. І спадар Саткевіч заявіў, што майор Данілкін падрабіў докази ў матэрыялах справы, і на гэтай падставе трэба адмініць не толькі гэтую справу, а ўсе справы, якія тычацца падзей 19 снежня. Ну, не было не прынята ніякіх хадайніцтваў, у тым ліку такое істотнае, як выслухаць сына кандыдата Дмітрия Вуса, які паводле следства нібыта хадзіў па плошчы, вывучаў, якія там міліцыянты дзе схаваліся, і дакладаў потым бацьку. Чамусьці суд вырашыў яго не заслухваць. Такім чынам, заўтра пачнуцца спрэчкі судовыя. Выступіць першым прокурор. Расказваў Олег Груздзіловіч, і яшчэ раз нагадаю, што за працэсамі ў Менску можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там сама ёсць і відэазапісы, і фотаздымкі з гэтых працэсаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Когда я слышу суде Наталья Четвертакова, то я думаю, что это как раз тот случай, когда надо сказать, запомните их имена. Именно то, что белорусская юстиция когда-нибудь к поступкам самой Натальи Четвертаковой, вот, например, по делу Санникова, еще рано или поздно вернется. Лукашенко хвалится пятой колонной, але не каже, кто это. Усім же зразумела, што пятая калона Лукашэнкі гэта чэкісты, спецназ, АМАП. Волі звонілі. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія праваабаронцы сочаць за ўсімі працэсамі за ўдзел у акцыі пратэста на плошчы незалежнасці ў Менску летась. На некаторых з іх ёсць нават па два назіральнікі, якія фіксуюць усё, што там адбываецца. Наш корэспандэнт Валер Кліноўскі папрасіў выказаць свае папярэднія высновы кіраўнікоў дзвюх найбуйнейшых праваабарончых арганізацый. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак паведаміў, што праваабаронцы ўжо рыхтуюць агульную ацэнку працэсаў за плошчу і свае рэкамендацыі, зыходзячы з беларускага заканадаўства і міжнародных стандартаў. А прамежкавыя высновы ў спадара Гулака наступныя. У прынцыпе, можна гаварыць зараз, што працэсы ідуць сур'ёзнымі парушэннямі патрабаванняў заканадаўчых, высновы судоў не адпавядаюць таму, што падчас гэтых працэсаў установлена, даследавана. У тых выпадках, калі адвакаты працуюць сур'ёзна і актыўна, то становіцца відавочным, што суддзі не зацікаўлены ў зборы ўсёй інфармацыі, у аналізе доводаў і за, і супраць. Алег Гулак лічыць негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці на працэсы за плошчу справядлівай. Канечна ж, будзе агульнае патрабаванне перагляду гэтых прысудаў і разгляд у справядлівым судзе. Па тых, каторыя вынесены, мы гэта можам гаварыць. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі кажа, што ёсць яшчэ няяснасці ў тым, як фармаваліся групы тых, каго накіроўвалі разам на лаву падсудных, чаму адным выставлялі абвінавачанне па артыкуле 293, а іншым па 342. Спадар Бяляцкі мяркуе, што да канца так і не будзе вядома, якой логікай тут кіраваліся ўлады. На гэты момант відавочна, што супраць супраць тых, каго судзяць па мякчэйшым 342 артыкуле, не сабрана ніякага кампрамату, кажа спадар Бяляцкі. Ну, дачыненне да Марцелева, што было? Быў толькі выступ па радыё, адзін звярнуўся з заклікам прыйсці на плошчу, і ўсё. Ну, яшчэ то, што выходзілі на праезжую частку. Вот, як бы, вся іхня віна, у чым ніхто, дарэчы, не адмаўляецца. Ну, это смешна, на такіх падставах трэба тады судзіць усе 30 тысяч, якія былі. Чаму выбралі гэтых? Вось тут, мне здаецца, сабаты закапаны. Бо все они являлись активистами штабов выборчих. Их покарание мает таки больше политичный подтекст и больше таки, як бы, карный момент для того, каб іншие боялись и... Улады не пайшлі на тое, каб правесці адзіны працэс за плошчу, а разбілі яго на некалькі аднатыпных судоў, на якіх выступаюць тыя самыя пацярпелыя і сведкі, толькі дзеля таго, каб пазбегнуць адной занадта гучнай падзеі, перакананы спадар Бяляцкі. Мэта такая, зноў жа, каб разбіць грамадскую актыўнасць, каб некуд не збіраць сваё гэта ў адну кучу і не прыцягваць асабліва вялікай увагі грамадскасці. Алесь Бяляцкі адзначае, што ў групы абвінавачаных у асобных працэсах адбор вёўся адвольна. Падсудныя ў адным працэсе нават слаба ведалі адзін аднаго, і з імі на адной лаве часта быў чалавек, які сапраўды біў шыбы ў доме ўраду, верагодна для таго, каб дыскрэдытаваць іншых. Вымушаным назіральнікам за працэсамі за плошчу стаў палітолог Александр Класкоўскі, які пільна сочыць за судом над сваім сынам. Па форме працэс ідзе нібыта правільна, а па сутнасці здзек, кажа ён. Висіць у паветры пачуццё такого фаталізму, прадвызначанасці. І гэта мы бачым па хаце папярэдніх і па выніках папярэдніх працэсаў, таму што де-факта абароны самі абвінавачаныя разбілі ў пух шытыя белымі ніткамі заключэнні дакументы пракуратуры, якія нібыта сведчаць пра масавыя беспарадкі. Фішка такая ў двукосці беларускай юрыдычнай думкі афіцыйнай палягае ў тым, што увялі де-факта прынцып калектыўнай віны. Такім чынам, выснова, што гэтыя працэсы пры датрыманні нейкіх фармальных параметраў насамрэч ідуць як канвеер рэпрэсій. Паводле Александра Класкоўскага, негатыўная рэакцыя Захаду на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі паступова нарастае. Першапачатковае абурэнне перарастае ў размовы пра кропкавыя эканамічныя санкцыі еўразвязу супраць беларускага рэжыму. Хмары згушчаюцца, і гэта адчуваецца па той нервовасці, з якой рэагуе афіцыйны Мінск. Ось гэтыя пагрозы, што мы там апазіцыю зробім выязной і, можа, нават выдалім некаторых амбасадараў. Так вось, гэта сведчыць пра тое, што пазіцыя еўразвязу, якая становіцца ўсё болей жорсткай, напружвае беларускае кіраўніцтва. Апрача міжнароднага ціску на беларускія ўлады, паводле спадара Класкоўскага, ёсць і ціск унутраны. Рэпрэсіі супраць апазіцыі не знаходзяць падтрымкі ў беларускім грамадстве. Многія выяўляюць грамадзянскую салідарнасць і падтрымку сем'ям палітвязняў. І спадар Класкоўскі за апошнія цяжкія месяцы адчуў гэта на сабе. Расказваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу пры аказанні фінансавай дапамогі Беларусі, паведаміла сёння Інтэрфаксу крыніца ў ўладных структурах Расійскай Федэрацыі. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да Міжнароднага валютнага фонду, заявіў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч падчас справаздачы Аляксандру Лукашэнку. У Мінску працягваюцца суды над удзельнікамі леташняга паслявыбарчага пратэсту. На судзе над Владзімірам Някляевым і Віталіём Рымашэўскім, а таксама чальцамі іх штабоў, пракурор заявіў, што віна ўсіх абвінавачаных даказаная цалкам, але выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Журналіст Андрэй Пачобут, якога абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы. Мы на хвалях Радыё Свабода. Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу пры аказанні фінансавай дапамогі Беларусі. Гэтак паведаміла сёння Інтэрфаксу крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі. Каментуючы заяву прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі аб тым, што Масква дасць Мінску крэдытную падтрымку на 6 мільярдаў даляраў, гэтая крыніца падкрэсліла. Гаворка ідзе аб магчымасці даць крэдыт да 1 мільярда з антыкрызіснага фонду Еўразэс і набыцця кантрольнага пакету Белтрансгазу Газпромам. Ранее вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин заявлял, что Россия не планирует давать Беларуси кредиту из властных сродков. «Мы разглядаем только кредит Евразес», — сказал Кудрин. И он так само поведомил, что сёлета с антикризисного фонда Евразес Беларуси может быть сдаден кредит на 1 миллиард и на такую же сумму у наступным и 2013 годе. И я запытался у нашего глядальника Юрия Дракохруста, ти сапраўды Беларусь пойдзе на такие саступки, на продаж Белтрансгазу, и ти Москва готовая за гэта заплатить. Это цалкам імаверна. Я нагадаю, што на паза мінулым тыдні расійскі пасол Александр Сурыкаў агучыў ужо жаданне Расіі атрымаць поўны кантроль над Белтрансгазам як адно з пажаданняў пры выдзяленні крэдыта. Ён, праўда, сказаў тады, што здзелка наўрад ці адбудзецца ў бліжэйшы час, але не выключана, што абставіны прыспешылі яе заключэнне. Ці грошы, пра якія сёння з такой радасцю заяўляў Александр Лукашэнка, таксама з'явяцца не хутка. Юрый, вось крыху наконт гэтых лічбаў, якія прагучалі сёння. Як сума крэдыта, названая Лукашэнкам, стасуецца з цаной Белтрансгазу? Бо Лукашэнка паведаміў, што агулам Расія нібыта гатовая даць 6 мільярдаў даляраў. Ну, за палову Белтрансгаза «Газпром» заплаціў 2,5 мільярды даляраў. Зараз Кудрин паабяцаў сёлета 1 мільярд з антыкрызіснага фонду, і, магчыма, «Газпром» гатовы купіць значную частку, амаль весь пакет долі ў Белтрансгазе беларускай дзяржавы. Гледзячы па заяве Лукашэнкі, дакладна размова ідзе пра 2,1 мільярд даляраў. Ну, тады «Газпром», не цяжка падлічыць, будзе мець 92% акцій Белтрансгазу, 50% набытыя раней і 42% зараз. Лукашенко казаў яшчэ пра 3 мільярды, якіх Расія дасць Беларусі пад будучыя пастаўкі беларускіх тавараў. Вось гэта схема выглядае, як той казаў, па вадзе пісанай. Прыгадваецца, што падобная ж схема агучвалася, паводле якой Кітай нібыта даваў Беларусі ажно 15 мільярдаў даляраў. Вакол гэтага было шмат шуму в афіцыйных медыяў, зараз ніхто гэта не прыгадвае. Хаця магчыма, што ўсё ж такі гэтыя 3 дадатковыя мільярды будуць даць. Але толькі калі Беларусь пойдзе насустрач Расіі яшчэ ў нечым. Вось падчас прыгаданага выступу на пазамінулым тыдні расійскі пасол назваў некалькі такіх пажаданняў апроч Белтрансгазу. Гэта МАЗ, гэта калійны камбінат, нарэшце пераход на расійскі рубель. І гледзячы па ўсім, за саступку ў кожным з гэтых накірункаў Расія гатовая плаціць. Але выглядае, што цяпер яна гатовая плаціць толькі за гэта. Юрый, прэм'ер Міхаіл Мяснікович падчас сённяшняй сустрэчы з Лукашэнкам заявіў, што ўрад мае намер звярнуцца па крэдытную дапамогу да міжнароднага валютнага фонду. Наколькі імаверна, на ваш погляд, што Беларусь нешта атрымае ад МВФ? Ну, гэта магчыма, але па шчырасці мала верагодна. Ну, па-першае, Расія для сваёй дапамогі выставляла таксама макраэканамічныя ўмовы, прычым прыкладна такія ж, як МВФ. І Беларусь іх адмовілася выконваць. Як сказаў Лукашэнка, нам падкідаюць рэформы, якія ёсць рэформы разбурэння, якія нам не патрэбныя. Ну, калі была гатоўнасць ісці на рэформы, дэ можна было пайсці на іх пры перамовах аб расійскім крэдыце, а не расплачвацца дзяржаўнай уласнасцю. Справа ў тым, што МВФ у Белтрансгаз не патрэбны, там ці рэформы, ці нічога. Ну, а па-другое, варта сказаць, што на канчатковае рашэнне аб выдзяленні крэдыту фонду робіць пэўны ўплыў прадстаўнікі акцыянераў фонду, у тым ліку Злучаныя Штаты і дзяржава Еўразвязу. Ну, а пры цяперашнім узроўні адносінаў паміж імі афіцыйным Менскам, калі размова ідзе пра эканамічныя санкцыі з боку гэтых краін, ну, неяк цяжка ўявіць сабе, што яны падтрымаюць выдзяленне Беларусі крэдыту. Наш глядальнік Юрый Дракахруст разглядаў магчымасць выдзялення крэдыту Расійскай Федэрацыі, а таксама магчымасць продажу Белтрансгазу расійскаму «Газпрому». В экспертизе свободы передача на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов?» Беларусь живет в ситуации множества обменных курсов белорусского рубля. Какие политические складники такой политики? Чему улады не могут перевести до одинного курсу? Какие наступства такого регулирования финансовой сферы? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономисты Сергей Чалы и Сергей Балыкин. Ведет передачу Валер Карбалевич. Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілінаў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І нагадаю, што наша перадача таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Сёння суд Бабруйску і Бабруйскага раёну працягваў разгляд крымінальнай справы па факце нападу на будынак мясцовага КДБ. На лаве падсудных Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павел Сермалотаў. Ім інкрымінуюць асабліва злоснае хуліганства. Такім чынам ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Расказвае Андрэй Белагубаў. Судовый процесс проходит по старшинцам судьи Павла Картинина. Ён сегодня не дозволил робить фото и видеозапись судового поседжения. Сегодня отбылось другое поседжение. Первое прошло 5 травня. Все трое обвинувачених не отмывляют своего удела у нападе на будинок КДБ поздним вечером 16 кастрычника 2010 года. В их показаниях выникает, что яны вырабили запальную сумесь, разлили ее в две бутыльки, якие кинули в будинок КДБ. Кидали Яўген Васькович и Павел Сермалотаў. Артем Прокопенко сдымал это на видео. Як зафиксовано в материале следства, напад был здесь, как заполохать супрацовников КДБ. Яўген Васькович заявил суду, что робил напад свядома, бо, як он стверджал, у Беларуси КДБ дзейнічае як гестапо. Яго неаднойчы затрымлівалі на загад камітэтчыкаў. Акрамя того, ён помстил за отличаных з университетов студентов за их громадскую политическую деятельность. Суду доводил, что это следшие на мовили яго признаць вину і подказалі, што казаць. Тады, маўляў, дадуць меней. За час папярэдняга следства ў яго змянілася 6 адвакатаў. Яны баранілі, як следчыя, казаў Васькович суду. Паказанні хлопец даваў па-беларуску. У суд яго прывялі ў майцы з бел-чырвона-белым сцяжком і надпісам «Жыве Беларусь». Артём Пракапенка таксама не адмаўляў сваёй віны. У матэрыялах справы зафіксавана, што ён удзельнічаў у нападзе на знак салідарнасці з затрыманымі ў Менску анархістамі. У судзе ж ён сёння заявіў, што удзельнічаў з хуліганскіх матываў, бо сумна стала жыць. Казаў, што паказанні даваў пад ціскам. Казаў тое, што ад яго патрабавалі следчыя. Павел Сармалотаў не з'яўляецца сябрам моладзевых рухаў і арганізацыяў. Паводле агучанай у судзе інфармацыі, ён прыйшоў у міліцыю з яўкай з павіннай. Разам з тым, на судзе ён заявіў, што яго затрымалі 17 студзеня ранкам супрацоўнікі сілавых структураў у масках. У той жа дзень ён вымушана падпісаў паперу о прызнанні віны і раскаянні. Суд паглядзеў сёння відэазапіс, зробленай падчас папярэдняга следства. Абвінавачаныя на ім апавядаюць, як рыхтавалі і ажыццяўлялі напад на будынак КДБ. З іх слоў, яны пры гэтым выкарыстоўвалі тактыку анархістаў падчас падобных акцыяў, каб не пацярпелі людзі. Мелі за мэту толькі запалохавання камітэтчыкаў, сцвердзілі яны. 18 траўня суд працягне разгляд крымінальнай справы. У судзе ў Бабруйску быў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Міжнародны рэдактар тыднёвіка «Эконаміст» Эдвард Лукас, аналізуючы беларускую сітуацыю, ахарактарызаваў нацыянальную мову як сілу, хутчэй раздзяляльную, чым злучальную. Цікава, калі і з кім пан Лукас апошні раз гаварыў па-беларуску. Аднак беларускае слова – сіла не толькі злучальная, але і часам неабходная для бізнесовага поспеху. Каб у гэтым пераканацца, варта прыехаць у вёску Валодзькава, што на Глыбоччыне, дзе прадпрымальніца Юлія Бука займаецца агратурызмам. Пра Валодзькава слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа з метра Бартосіка ў Валодзькава на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёння вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па пазове Міністэрства інфармацыі аб спыненні выпуску газеты «Народная воля», расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. На сённяшнім падрыхтоўчым пасяджэнні суддзя Алена Маёрава вынесла пастанову аб прыпыненні разгляду пазову Міністэрства інфармацыі. Падставай быў заварот рэдакцыі ў гэты ж суд аб абскарджванні папярэджання Міністэрства інфармацыі 15 красавіка гэтага году ў звязку з публікацыяй артыкула «Гаворыць і паказвае Гэбрыс ТВ». Паводле праваабаронцы Гары Паганяйла, цяпер суд прыняў законнае і рацыянальнае рашэнне, бо ён абавязаны прыпыніць цяперашнюю справу. Дело аб абжалаванні предупреждения находится в прямой связи с нынешним, так как само предупреждение также указано как основание для прекращения выпуска газеты. И только после рассмотрения дела, которое приняло к своему производству судья Высшего хозяйственного суда Короткевич, можно будет рассмотреть дело о приостановлении выпуска газеты. Авторка артикула «Говорите, показывая Гебельс ТВ» Светлана Калинкина означает, что сама назва «Говорите, показывая Гебельс ТВ» не может отповедать речаисности в литеральном сенсе этого слова, бо вядома, что Гебельс Бізнес ТВ у Беларусі няма. Размова йшла про тие пропагандистские методы, якія у свой час пропагандаваў і насаджаў на тэлебачанні ў СМІ міністр інфармацыі Гебельс, і якія сёння выкарыстоўваюцца беларускім тэлебачаннем. Я казала про фільм «Плошча залезам па шкле». Тое, што гэта быў ілжывы фільм, ужо зараз зразумела усім, бо ўжо прайшлі суды, і абвінавачванні ў адрас гэтага фільма гучаць на ўсіх судовых працэсах. Тым не менш, нам Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне менавіта газеце, а не беларускаму тэлебачанню. Гэтая сітуацыя просто абсурдная і абуральная. Галоўны рэдактар Йосіф Сярэдзіч лічыць, што суду спяшацца не трэба, бо памылка будзе вельмі дорага каштаваць. Што значыць зачыніць сёння народную волю? Праўда тым, што калі б у нас было 1000 незалежных дзяржаўных газет, то это было бы нават і не заўважана. А калі сёння ў нас усе недзяржаўныя газеты ў краіне можна пералічыць на пальцах адной рукі, то згуба адной газеты, такой як «Народная воля», вельмі можа адмоўна адгукнуцца ў грамадстве. А самае галоўнае, што сапраўды увесь час «Народная воля» прытрымлівалася і будзе прытрымлівацца толькі аднаго – аб'ектыўнасці, асвятлення усіх тых падзей, усяго нашага жыцця. Мы не агрэсівная газета. Мы думаем наадварот, каб сваім словам дапамагчы хутчэй нашай роднай Беларусі выйсці сапраўды на дэмакратычны шлях развіцця. З чым звязаны ціск уладаў на незалежную прэсу і нават патрабаванне закрыць газеты? Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна назвала гэта выпрабаваннем для незалежнай журналістыкі і згадвае сітуацыю вакол газеты «Наша Ніва» і журналіста Андрэя Пачобута. Складваецца ўражанне пасля такога планамернага пераследу і ціску на журналістаў незалежных у першую чаргу, таму што яны з'яўляюцца распаўсюджвальнікамі інфармацыі без цэнзуры, якая на сённяшні дзень вельмі запатрабаваная ў нашым грамадстве. І відаць, дзеля таго, каб спыніць вось гэты распаўсюд, вот мы перажываем такую хвалю ціску на нашу прафесію. Праваабаронца Гары Паганяйла сказаў, што працэс аб закрыцці газеты адкладзены прыкладна на месяц. Ён кажа, што не верыць у беларускае правасуддзе, бо не суды вырашаюць лёс газеты. Расказваў Алесь Дашынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да міжнароднага валютнага фонду. Пракурор на працэсе над Уладзімірам Някляевым, Віталём Рымашэўскім ды іншымі актывістамі заявіў, што выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «У чым сэнс палітыкі некалькіх абменных курсаў». Ужо больш 2 месяцаў Беларусь жыве ў сітуацыі мноства абменных курсаў беларускага рубля. Які палітычны складнік такой палітыкі? Чаму ўлады не могуць перайсці да адзінага курсу? Якія наступствы такога рэгулявання фінансавай сферы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Сергей Чалы і Сергей Балыкін. Наяўнасць мноства абменных курсаў, эксперты кажуць пра 3 ці 4 курсы, выклікала хвалю крытыкі і шэраг прагнозаў на тэму, калі з'явіцца адзіны курс. Тэхналагічна, здаецца, гэта зрабіць лёгка і хутка, але нацыянальны банк звязаны палітычным рашэннем, якое прымаецца на самым версе. Відавочна, што Лукашэнка разглядае гэтую сітуацыю, сыходзячы не з эканамічных, а з палітычных матываў. У чым сэнс такіх матываў? Лукашэнка баіцца дэвальвацыі і штучна стварае бачнасць яе адсутнасці, ці ў чым іншым палягае палітычная прычына? Спадар Чал. Тут надо немножко вернуться назад, где-то к марту, примерно, чтобы понять вообще, в чем вообще логика властей заключалась. Понятно, что, в общем, их план не сработал, но хотя бы примерно понять, что же они пытались сделать. Идея была какая? Понятно, что необходимо было бороться с отрицательным сальдо текущего счета платежного баланса. Соответственно, задача была какая? Значит, нет валюты, нет импорта. И идея была примерно следующая. сохранить официальный курс на бирже для импорта критического, который был с точки зрения властей максимально важен для населения, и отпустить полностью курс на межбанке и сказать, что, мол, вот, как бы к этому курсу мы никакого отношения не имеем, это там вот спекулянты, и мы там сейчас с ними разберемся. И расчет был на то, что при, в общем, не очень большом расхождении этих курсов думали, что население не заметит такой вот стыдливой девальвации, что оставит свои вклады в рублях и не заметит, что зарплаты стали меньше, и что товары повседневного спроса, вот того самого критического импорта, они все еще продаются по ценам близким привычным. Получилось так, что, в общем, этого не произошло. Население отказалось не заметить такую девальвацию, и вся вторая половина марта был набег на обменники, почти 800 миллионов долларов, даже при том, что там всего несколько недель такая возможность была, население вынесло, на этом все закончилось. Господар Балыкін, а вы як мяркуеце, у чым палітычны сэнс мноства абменных курсаў? Зразумела, што ўлада пры эканамічных рашэннях сыходзіць з палітычнай мэтазгоднасці. Дык вось, якімі матывамі кіруюцца ўлады, праводзячы палітыку мноства абменных курсаў? Прыкладна з тымі матывамі, якімі кіруецца Страус, хаваючы сваю галаву. Яна проста не жадае заўважваць існуючых праблем, існуючых пытанняў і спрабуе захаваць нейкую ілюзію такой стабільнасці, нізкага курсу, часовых цяжкасцей. І толькі дзеля гэтага яна і трымае гэты валютны курс. Магчыма также, што дзяржава заходзіць таксама і з таго, што трэба плаціць па валютных пазыках, і каб набыць валюту, яна павінна траціць нейкія беларускія грошы. Калі яна стрымлівае вось гэты афіцыйны курс на нізкім узроўні, то экспарцёр вымушаны прадаваць валюту па гэтаму курсу, і дзяржава атрымлівае магчымасць атрымаць валюту па досыць нізкаму курсу. Але ж гэта насамрэч з'яўляецца дадатковым падаткам на экспарцёру. Спадарчалы, калі першапачатковы праект не ўдаўся, насельніцтва пабегла ў абменныя пункты, ажыятаж з'явіўся, чаму ж улады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, чаму яны не памянялі яе па ходу? Вот это вот сложный вопрос. В конце марта было заседание правления, где примерно пополам разделились голоса, либо действительно переходить к единому курсу, проводить нормальную девальвацию, либо оставлять эту систему множественных валютных курсов. Получили то, что мы сейчас имеем. С одной стороны, понятно, что любая система множественных курсов – это инструмент для рентного дохода, не будем называть его коррупционным. То есть, если есть какой-то ограниченный список, непонятно, каким образом Нацбанк, мы отбираем их юридических лиц, которые имеют возможность покупать валюту по официальному курсу, то фактически буквально тут же они могут ее продать на межбанке, это раз. Второе, по всей видимости, боязнь того, что девальвация – это вот такое вот негативное слово. И это, в общем, из области даже, наверное, психологии, чем политики и экономики. Вот этот вот страх Нацбанка перед девальвацией, обусловленный тем, что они, в общем, полгода боролись с паникой валютной, которая была после девальвации 2009 года. И выбран был путь постепенного отпускания курса на наличном рынке. Правда, по-прежнему валюты там нет. Я думаю, что это решение еще более худшее, потому что, как мы видим, если до этого межбанковский курс рос примерно по 100 рублей в день, буквально пятница и понедельник, 700 и почти 1500. И это как раз говорит о том, что очевидно существует механизм перетока между рынком наличной валюты и рынком безналичной валюты. Очевидно, это делается через черный рынок и малый бизнес, который имеет возможность обналичивать белорусские рубли. И судя по тому, что в апреле статистика показала резкий рост наличных рублей в обращении, говорит о том, что, по всей видимости, этот механизм теперь уже начинает действовать полномасштабно и вряд ли без участия наших денежных властей. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «У чым сэнс палітыкі некалькіх абменных курсаў». Праз нейкі час стала відавочна, што сітуацыя пагаршаецца. Чаму па ходу нацыянальны банк, эканамічныя ўлады не скарэктавалі гэтую сітуацыю, бачачы, што адмоўных момантаў больш, чым станоўчых? Спадар Балыкін. Национальный банк не является некой незалежной институцией. Это ж целком залежный, сервильный банк, який подпорядковывается спадар Лукашенко. Он сам ничего не вырашает. Спадар Балакин, ну так а чому он не пропоновал Лукашенко ці кому іншому, хто реально приймає рішення, які зміни у політиці? Ну хто ж гэта ведае, што ён прапанаваў? Воно ж все робіцца келейна. По моїх звестках пропонував. Питання валютного курсу вельми болюше для господара Лукашенка. Він обіцяв заробок у 500 доларів. Але ж коли курс йде туди, куди він йде, так він не витримує своїх передвиборних обіцянь. Всі бачать, що його політика не варта довіру. Всі бачать, що він не тримає своє слово. І для того, щоб заховати неку ілюзію стабільності, ілюзію виконування обіцянка, тому і тримається цей курс офіційно на столь низькому зровні. А істи насупрать волі президента, нешта пропоновувати, ну, це ж себе дорожче тримається. В Національному банку так само сидять люди, у яких є сім'ї. І згубити свою посаду для їх означає згубити сродки до життя. Ну, ось улади ставили одну із задач, це скоротити імпорт, каб виправити сальдо заміжногандльове. І що, отрималося це? Сподарчало? Во многом получилось, но получилось как? Видите, привело фактически к ощутимому товарному дефициту. То есть, когда для людей уже не хватает каких-то товаров совершенно повседневного спроса в виде там женской гигиены, там памперсов и так далее, когда приходится это все ввозить из-за границы. Дело в том, что в такой системе, которая сейчас существует, оказалось неожиданно, что у нас ведь чистых производителей отечественных продукций, в общем, как таковых-то и нет. И когда оказалось, что и межбанк-то, в общем-то, не работает, его пытались запустить создание второй сессии на бирже, как это было в 90-е годы, потом от нее отказались, и там по-прежнему разовые сделки проходят, никто не знает точного курса. Оказалось, что, в общем, и для отечественного производителя, если там, ну, представьте, в технологическом процессе маленькая какая-то деталь импортная, да, пускай она даже составляет копейки буквально из себестоимости, но если ее невозможно купить просто потому, что физически нет возможности купить валюту, у вас стоит, соответственно, и все производство, и в том числе и экспорт тоже. И, в общем, вместо ограничения импорта получилось фактически едва ли неполная остановка реального сектора. И вот эта вот вынужденная безработица официальная, которая была названа 600 тысяч, а, наверное, все-таки раза в два больше, это вот свидетельство этой политики. То есть получилось не ограничение импорта, а получилось вообще ограничение экономической активности. И в вынику, что мы маем? Улады у страху перед девальвацией усиляк спробовали ее спынить и неяк выйти из этой ситуации. А у вынику отрымалось, что девальвацию еще ж отрымали, и плюс до этой девальвации отрымали еще шерох негативных наступств. И беспрацовья, и паралич певных секторов экономики, и шмат чего иншего. И что Лукашенко никто не смог растлумачить, что минусов будет больше, чем плюсов, те ему тлумачили, и он не хотел это воспринимать, сподарчал. Мы же ведь не знаем, что говорили Лукашенко и его советники, но по косвенным признакам есть подозрение, что не всю правду доносят. Боятся, что, как в Средневековье, там, гонца, приносившего плохие вести, казнили. Вот примерно такая же ситуация у нас сложилось, как мне кажется. Вот, например, не так давно у президента прозвучало перед камерами высказывание о том, что вот мне Мясникович доложил, что у нас с начала года на 25% сократились складские запасы. И на самом деле открываем Белстат и видим, что они выросли на 38%. С другой стороны, сейчас перед властью стоит очень серьезный психологический политический выбор, а именно для того, чтобы что-то сделать, чтобы какое-то лечение, наконец, в этой ситуации предложить, необходимо признать то, что сложилось сейчас, это есть прямое следствие вот этой безответственной макроэкономической политики, которая была в 2010 году. А именно искусственное стимулирование роста ВВП, когда президент требовал там не 7%, а 13% и 500 долларов зарплаты и так далее. Я хочу нагадать, что Лукашенко теперь кажет, что, глядите, у нас же ВВП России в первом квартале. До сих пор нет понимания причинно-следственной связи, что наш механизм роста ВВП сейчас такой, что чем быстрее он растет, тем больше у нас будет дырка вот во внешнем секторе. Потому что сейчас у нас рост ВВП исключительно за счет внешнего финансирования, а фактически вот этой вот дырки платежного баланса. Так вот, первое. Не хочется брать на себя ответственность за произошедшее. Вы видите, что никоим образом президент не считает предыдущую политику причиной того, что сложилось. Виноваты все. Виноваты население, которое скупило автомобили. Виноваты импортеры, которые импортируют все, что нужно и не нужно. Виноваты экспортеры, которые не делятся валютной выручкой. Виновата бесхозяйственность и разгильдяйство. Все виноваты, только не наши власти. И до тех пор, пока этой ответственности не будет, невозможно никакое решение. Надо перестать играть в эти множественные валютные курсы, потому что мы знаем, чем они закончились в 90-м 1998 году. Они закончились к началу 1998 практически полным разрушением системы денежного обращения. Необходимо переходить на единый курс. Другое дело, что где этот единый курс будет, вот то, что сейчас выбрано, вот эта вот попытка пытаться найти на наличном рынке равновесие, это, наверное, самый худший вариант, который был, потому что мы видим, что именно с этого момента пошло буквально вот катастрофическое обрушение на межбанке. Спадар Палыкин, вы сказали, что Лукашенко трымается за передвыборчие обещания 500 долларов и боится, коли будет официально объявлена девальвация, то будет великий удар по его репутации. Але у такой политики, якая проводится теперь, з'явились минусы, якія намного преузыходят страты от самой девальвации. Тяжко комментовать імкненні президента, його некі психологічні комплекси, але ж то, що зараз ситуація становиться все горше і горше з кожним днем, з кожним тиднем, так це відомо. Рішення треба прийняти неоткладно, і чим більше будемо відтягувати цей момент прийняття рішення, тим більш тяжкими будуть наступства, це ж зрозуміло. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов». В передаче удельничали экономисты Сергей Чалы и Сергей Балыки. Вел передачу Валер Карбалевич. Раніца со свободой. Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж. Гутарка с гостем, ваши звонки. Живый эфир от понеделка до пятницы. А с 7 раницы у будни. Энергия свободы на целый день. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Россия разглядает возможность набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси, поведомила сегодня Интерфаксу крыница во владных структурах Российской Федерации. Беларусь может звернуться по новые кредиты до Международного валютного фонда, заявил премьер-министр Михаил Мясникович подчас справоздачи Александру Лукашенко. У Менску протягиваются суды над удельниками летошнего послевыборчего протесту. На суде над Владимиром Някляевым и Виталием Ромашевским, а так само чальцами их штабов, прокурор заявил, что вина у всех обвинувачених доказанная цалком, але выправление обвинувачених магчимое без изоляции от громадства. Журналіст Андрей Пачобут, якого абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну ў вёску Валодзькава. Пляны жыхаркі вёскі Валодзькава, што пад глыбокім Юліі Букі, заняцца агратурызмам, мой калега Ягор Маёрчык распавядаў гадоў 10 таму назад. Але нядаўна афіцыйныя СМІ распаўсюдзілі радасную навіну. Яе аграсядзіба «Родны кут» атрымала дыплём пераможцы рэспубліканскага конкурсу на найлепшую сядзібу у намінацыі «Зялёная сядзіба». Сядзіба «Родны кут» – гэта тры вясковыя хаты ў маляўнічай вёсцы непадалёк ад вялікага і чыстага возера. І ў тых хатах няма аніякага еўрарэмонту. У тых хатах сапраўдная адрэстаўраваная мэбля, вясковыя шафы, паваенныя буфеты, панцырныя ложкі з бліскучымі шарамі. Адным словам, усё натуральнае – ад краявіда да прадуктаў, ад цішыні навокал да забавы катання на вазку. Слова спадарыні Юліі. Толькі вось гэтым мы і можам іх зацікавіць, што вось гэта звычайная вёска. Звычайная натуральная вёска і жыццё натуральнае. А паехаць за высокі плот у вялікую хату, у катэдж, так гэта можна, я думаю, знайсці і ў Германіі, і ў Польшчы, і ў той, і нічым яно не адрозніваецца. А вось такую ж вёску, яшчэ жывую, пакуль трошачкі, магчыма, яны больш не знойдуць ужо так. Вёсак такіх глухіх і закінутых, і неперспектыўных шмат. Але ж хто застаўся там жыць, адзінокія бабулькі. І па гэтаму ясна, што турызм там ужо ніякі не развіваецца. Пры прыемна тое, што сціплая сядзіба «Родны кут» перамагла сотні наварочаных гатэльчыкаў з металадахоўкамі і джакузі. Значыць, ёсць мазгі ў турыстычных кіраўнікоў. Не апошнюю ролю, думаю, адыграла ў перамозе і беларуская мова. І гэта прыбытка вялікага ў нас няма. Але я думаю, што гэта не бізнес, гэта ідэя. І калі мы запрашаем гасцей, па-першае, гэта беларускамоўныя, абавязкова мы размаўляем толькі па-беларуску, ёсць зніжка беларускамоўным. Я думаю, што мы, магчыма, робім многае, паказваючы, што можна быць добрым, працавітым, разумным беларускамоўным беларусам. І за нас за гэта паважаюць. І едуць до нас, калі едуць адны тыя ж госці па 5, 10, 7 раз, калі яны дзякуюць, што мы ёсць, то я думаю, што варта гэта ўсё працы. Можна сказаць так, што вы, па сутнасці, ратуеце вёску? Так, канешне. Па-першае, што ратуем і паказваем людзям, што ёсць другая вёска. Не аграгарадкі, не катэджы, а звычайная, простая, старажытная, магчыма, вёска, тая, якая была 100 год. Вось гэта хата, у якой я жыву, гэта хата 100 год. Суседняя хата таксама 100 год. І мяне сэрца рвецца, калі я бачу, калі гэтыя хаты руйнуюць. Яна магла б яшчэ прастаяць, але ну, нема гаспадара. Ну, памёрлі бацькі, з'ехалі дзеці. І каб яна не псавала выгляд у вёсках, іх руйнуюць. Чаму б яе не выкарыстаць? Чаму б яе не даць другое жыццё, нават прыехаць людзям і паглядзець. Сёння моладзь дзіўляюцца многім рэчам, яны не бачылі гэтага ніколі ў жыцці, тое, што яны бачаць сёння ў вёсцы. І тыя прылады, якія сустракаюцца, карыстаюцца імі. А пра харчаванне зусім бываюць такія выпадкі, што першы раз ядуць нешта звычайную, простую вясковую страву. Дзяржава дапамагае якось? А справа ў тым, што мы не звярталіся да дзяржавы, бо калі не бралі крэдыт. Ніколі мы нічым не карысталіся. Па-першае, што я лічу, што як толькі я ад некага пачну залежаць, мяне пачнуць як на ланцужку цягнуць некуды. Але ж вось я вельмі абрадавалася, што ўсё-такі ёсць людзі, якія пабачылі нас, знайшлі нешта ў нас тое, што цікаўнае. Вось я рада, што ўсё ж такі ёсць людзі, якія бачаць нешта акрамя грошы, акрамя бізнеса, акрамя другіх каштоўнасцей. А тое, што мы захоўваем вёску, я лічу, што гэта адна з прычын, што нас зрабілі пераможцамі гэтага конкурса. Хаты роднага кута раскіданыя па ўсім Валоськаве, і вы нязмушана можаце на хвіліну акунуцца ў нетаропкае вясковае жыццё, напрыклад, пазнаёміцца са сваімі суседзямі. А пагутарыць ёсць пра што? Напрыклад, усе яны помняць легендарнага мастака Язэпа Драздовіча, праўда, ставяцца да яго без належнай павагі, як старая Валянціна. Вы памятаеце Драздовіча? Помню, хаўры маляваў. Вот. И нам ворожил девку. Мы еще замуж как-то уже готовы. По 15 нам было в 45-м году. Еще ложили руки на тарелку, а я тогда говорю, гляньте, гляньте, уже поднимается и он, а я не знаю, кто и он. Поднимается, оживися, поднимися и скажи, что ты живешь. А кому я это говоришь, не знаю. Просто его дурашком считали. Никто не соображал, что он образованный человек. Тут вообще образование никто его не имел и никто не ценил его. А чему его лечили дурашком? Ну, такі ён, не знаю. Ну, вот чаму ён варожыць ребятам, ну, як-то паняць. Хадзіў па хатах, каўры намалюць, хто паесці дасць. Ну, не капрызны быў, а то позна, так ужо, есці надо яму. Ну, я ж не мела ніякага хазяйства, я сама бежанка. Ну, а видзіць, я его видела. Надзет быў небагата, простенька надзет. Ён маляваў? Вот такі яго макацкі, ну, это не ягоныя работы. Такія два гусі. Маляваў і кусок вады намалёваны, возя там чаго. Художественна рысаваў. Не то, што просто прайшоў я на пэцку. Ён ж вось нейкае абразаванне ўмее пра Польшу можа меў. А чаму я тут, чаму ён выйшы нікуды не пашаў нічога. А вообще у Западной Беларуси тут войны не знали. Гарри купили, свиней резали, все. Партизанша, это на Витебщине партизанша добыла. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Дзмітрый Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў вёску Валодзькава. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коротко, по-беларуску, з вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Свабода, пры мікрафоне Збіцер Бартосік, мы працягваем падарожжа на Глыбоччыну ў вёску Валодзькава. Я нарадзіўся тут на 500 гадоў пасля Францішка Скарын. Цікава, чый жа дух выклікаў Драздовіч на тым спірытычным сеансе. Гэтага баба Валя не памятае. Сама яна з усходу. У партызанах быў і яе бацька, і яе брат. Таму да несвядомых заходнікаў, якія падчас вайны пілі гарэлку, ставяцца крыху з асуджэннем. А вось 90-гадовая Сусанна не можа забыцца на сваю хутарскую гаспадарку, якую забралі бальшавікі. Таму і да немцаў ставяцца без варожасці. Карацей, геапалітычны канфлікт яшчэ працягваецца. Пры немцах добра было жыць. Дужэль нам нічога не рабілі. Зямлю пахалі. Бывает, немцы, ну, так я кружу, я думаю, что чужая деятельность и немец. Партизаны вон и доверяли. Летали по хатах, летали с свечками и пошли, а стрейки соломяные, меня били партизаны. За что? Кричали, давайте, вот два пары сапогов, гимнастерок и брук усяго им давай, а где их давайте, когда их немало, когда вы все позабирали. И до мужика, моего партизана, сбили, я бронила. Так руки расставили на меня, турну я и полячела этот партизан. Вот. Это партизаны были свои белорусы? Советские белорусы, они не наши, они заходные белорусы. А вось яшчэ адна старая, баба Лёдзя, якая ўносіць істотныя дэталі ў партрэт мастака. Аказваецца, не за міску супы прадаваў свой талент Драздовіч, і дурачком ён зусім не быў. Вы не памятаеце Язэпа Драздовіча, які хадзіў пасля вайны па вёсках? Ай, помню, я у нас каўры маляваў. Так? Што за чалавек быў? Очень ён быў разумны чалавек. Ну, знаеш, у вайну ён сябе зрабіў такім дурачком, каб яго нікуды не мобілізавалі. Хадзіў, каўры малюваў, плата па войне, ні ў кого платы не браў. Так? Я ўсяго не ў славы помню. Плата па войне, вайна кончыцца, ён тады прыйдзе за платы. І дзесьвечальна кончылася вайна, і Драздовіч прыехаў, у каго там два пуды зерна за кавёр, хто два маляваў, 4 пуды зерна, гэткую плату сабіраў. Ён мне як цяпер у вачах стаіць гэта Драздовіч. Як быў апрануты? А простенька апрануты, так надзенець нейкі халат яшчэ наверх надзенець і ветраюць полы разбіваюць. Круты такі быў. О. А што значыць круты? Ну, шыбка бегаў. Так? Ну. А што, расказываў што-небудзь? Ну, знаеш, я яшчэ небальшая была, і ён як возьміць этот кавёр маляваць, ён яго малюць, там і малюць, і малюць, пяець сам сабой. Вот, ён не адплікаўся. Прыемны быў чалавек? Да, хороты быў. Нікому не насаліў, сколькі ён тут кавроў. У кожнай хаце, можна сказаць, што. Ён карыстаўся папулярнасцю са сваімі дыванамі? А знаеш, у вайну нідзе ж не было нічого купіць. А давней же ткалі сваё палатно з лёну. У кожнага гэтат матэрыял быў. Скажуць, ён пакрась на чорнае, то на чорным ён маляваў. То ці час ездзюць, фарбы ішчуць адзін у аднаго, там і глыбока, і ля тут найдуць. І ўсе, а людзі былі якія дружныя. Адзін аднаму памагалі, ўсё. Вот, адзін нашоў фарбы. Калі ў яго грошы не было і на цябе ўзяць, ён тае скажа, дзе браў, і ты там вазьмі. 30 хат абязацельна малявалі. Даже і па два было, што. Дзе дзве дзеўкі ў хаце, то, значыць, і па два каўры малявалі. І куды ўсё гэтае багацце падзелася? І ўсё яно так і прапала ўжо. А што значыць? Што, неўжо людзі выкідалі? Выкідалі. Вот прыедуць малаціць, няма чым падаслаць. Ужо сталі, знаеш, багатай ж. Сталі купляць каўры якія. А гэта і тады падсцелю дзярновы і супіць на яго вот таку. А цяпер бы як бы яно прагадзілася, правда? Вы выдаваць сябе за бажаволка, каб падчас акупацыі несці сваім людзям радасць. Вельмі шляхетны парыў. Сёння бы гэтым дыванкам цаны б не было. Але беларусы сталі багатымі. Абрадавыя старажытныя песні, мяняючы на падмаскоўныя вечара і выкідаючы на сметнік з любоўю намаляваныя дываны Драздовіча. Але адзін драздовіцкі дыван Юліі Буке ўсё ж пашчасціла знайсці у адной з навакольных вёсак. На ім паштовыя галубы нясуць лісты шчасця. Я буду Мы з вамі наведаліся ў вёску Валодзькава, што на Глыбоччыне. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік. Слухачы, наступныя дзве гадзіны, а 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».